यूनिवर्सल इज़ ए यूनिट, मतलब मैं अगर ये पेन देख रहा हूँ तो ये भी मेरे ही हम दोनों एक ही सोर्स का हिस्सा है, ऐसा हेगल का कहना था स्पिरिचुअल डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म। तो जब इसने कहा है कि हम दोनों एक ही चीज़ का हिस्सा है तो हाउ कैन हेगल्स थ्योरी बी एलिनेशन, ये कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा। हेगेल का कहना है कि एब्सोल्यूट वो एब्सोल्यूट ही है, ये सारा थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस उसके अंतर्गत चल रहा है। और इंसान का फर्ज क्या है, इस एब्सोल्यूट में विलीन होना। लेकिन इंसान क्या एब्सोल्यूट विलीन हो सकता है एब्सोल्यूट में, ये क्या ये पॉसिबल है, ये सवाल किसने पूछा, ये हेगेल ने पूछा। पर हेगेल खुद ही तो कह रहा है ना कि हाँ वो कह रहा है कि वो है, ये यही तो विवेकानंद ने कहा है फाइनली सबको ईश्वर में विसर्जित होना है, सबको ब्रह्म में विसर्जित होकर ब्रह्म प्राप्ति करनी है। लेकिन अगर ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई तब तक क्या करोगे, दुनिया तो सामने है आपके, उसको चलाओगे कैसे और उसकी आधारशिला क्या होगी। हेगेल कहता है इसके आधारशिला स्टेट है, राज्य राष्ट्र। ये ऐसा है 100 एकड़ जमीन है और आप खड़े हो तो शुरुआत में आपको चलना है तो डायरेक्ट आप 100 में तो नहीं छलांग मारोगे ना, तो रास्ते में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, ये सवाल है। आप संसार तो इसी संसार में कर रहे हो ना, यात्रा जो है आपकी अस्तित्व की वो इसी संसार में घटित हो रही है। अब या तो आपको वहाँ विलीन होना है ब्रह्म में, मोक्ष में आना है, वो सबसे आपका अंतिम ध्येय है। लेकिन वो अंतिम ध्येय अगर नहीं प्राप्त हुआ तो क्या, या आपको उस दिशा में जाना ही नहीं है, अब सन्यासी बनना ही नहीं है, गृहस्थ आश्रम चलाना है, क्या करोगे आप। मतलब हेगेल ने पहले ये कहा कि सब मटेरियल्स को एक दिन एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल बनना है, हाँ। उसने ये भी कहा है कि अगर नहीं बने तो क्या, तो क्या, ये दिक्कत है सबके फिलोसॉफी में, ये विवेकानंद के सामने भी दिक्कत है। मोक्ष अगर सबको लगा नहीं पाना है तो उनका क्या, ये तो ग्रस्त लोग हो गए। तो ये क्वेश्चन इन्होंने खुद ही किया, खुद ही पूछा है, क्योंकि उनको पूछा गया भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मोक्ष में, मैं क्या करूँ। ऑप्शन क्या दोगे, ऑप्शन हेगेल ने दिया हुआ है वो ये है, वो कहता है कि राज्य में विसर्जन होना ही नागरिका का नागरिकता का सबसे बड़ा एम है। अब यहाँ आता है स्पिरिट बनता है सिटीजन, और एब्सोल्यूट का सर्वोच्च आविष्कार बनता है स्टेट, इसलिए स्टेट। तो या तो ईश्वर के लिए मरो या देश के लिए मरो। इससे क्या हुआ, इससे जो सारा डिस्कशन मनी मनी मनी चढ़ रहा था वो अचानक स्टेट की तरफ मुड़ा। फिर से और स्टेट सेंटर बना, और ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये आज तक पता नहीं है, क्योंकि ये स्टेट सेंटर में आया, गवर्नमेंट सेंटर पे आ गई और उसी की वजह से सब कुछ पॉलिटिकल हो गया, जिसका नतीजा हम देख रहे हो, सारे हर चीज़ का पॉलिटिक्स बन गया। हेगेल का इन्फ्लुएंस शायद हम अभी भुगतान कर रहे हैं उसके, हर चीज़ पॉलिटिकल हो रही है उसके चेहरे, क्योंकि जब आप ये कहते हो कि स्टेट सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो नेचुरली सब कुछ स्टेट करेगा ये भी तय होता है। तो यूनिवर्सिटी ही आपको तय करेगी कि कौन सा ज्ञान पढ़ाना है, और यूनिवर्सिटी वो ज्ञान देगी जो स्टेट डिजाइन करेगा। और स्टेट किसका होगा, जिसके हाथ में पावर है स्टेट की, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो शासन कर रही है वो अल्टीमेटली आपका सिलेबस डिजाइन करेंगे, उसी को लेके सब पराड़ा चढ़ रहा है। जब सेक्युलरिस्ट आएंगे तो सेक्युलर सिलेबस लाएंगे, जो हिंदू हिंदुत्ववादी पावर पे आएंगे तो अपना हिंदुत्ववादी सिलेबस लाएंगे। अब करेंगे क्या, स्टूडेंट क्या कर सकता है? स्टूडेंट को तो पता ही नहीं कि स्पॉन्सरशिप कैसे आ रही है उसके पास। आईएएस के लिए थिंकर दिए जाते हैं, कौन थिंकर होते हैं ये तीन थिंकर मेजर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सबके सब कांग्रेस। कैसे? कांग्रेस का सिलेबस दिखता नहीं हम लोगों को, स्पॉन्सर किया हुआ। बीजेपी आता है तो अचानक हमें एहसास होता है कि अरे तुम क्या था अलग कर रहे थे, तुम तो वही कर रहे थे, सावरकप मेजर थिंकिंग थे। आईएएस के एग्जामिनेशन में सावरकप मेजर थिंकर कभी थे ही नहीं, सावरकर को कहाँ जगह थी? आप सोशलिस्ट बने हुए इसलिए सबसे बड़ा थिंकर कौन, तो कार्ल मार्क्स आपके लिए। इसलिए मार्क्सवाद पे डिस्कशन, सोशलिज्म पे डिस्कशन, जेएनयू है किस लिए बना हुआ? जेएनयू में सारा रिसर्च जो होता है वो सोशलिज्म के तहत होता है, क्योंकि नेहरू सोशलिस्ट है। आप चाइना में जाओगे तो कम्युनिज्म, उनके लिए माओ त्से-तुंग सबसे बेस्ट। आप माओ त्से-तुंग कंपलसरी सिलेबस में वहाँ पढ़ना, कल्चरल रिवोल्यूशन कंपलसरी। ये हेगेल के कारण हुआ है, क्योंकि हेगेल ने सारा फोकस ही स्टेट स्टेट स्टेट कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि एब्सोल्यूट की परम अवस्था अभी दुनिया में क्या है, तो स्टेट। इसका कारण क्या था? क्योंकि हेगेल खुद ऑफिसर था, सो कमिंग बैक टू ब्रेक, हेगेल ने तो कहा कि सिंथेसिस और एंटीसिंथेसिस एक होके तो एक्टर कैरेक्टर एक स्टैनिस्लावस्की की बात है। अगर ब्रेक्ट का बोल तो एलिनेशन, तो वही मुझे अभी भी यही कंफ्यूजन है कि एलिनेशन के थ्योरी में मुझे दिख नहीं रहा है, जो भी आपने अब तक बताया है। देखो, एलिनेशन आपको महसूस हर बार होता है। आप इस ब्रह्मांड में जब आते हो तो आपको कई बार ऐसा लगता है ये जो दुनिया है, जगत है, माया है, ये एलिनेशन की कंसेप्ट उनकी नहीं है, एक तरह से इंडियन कंसेप्ट है। ये एलिनेशन क्या है एग्जैक्ट? तो हम जब संसार में आए हैं तो हम ईश्वर से बिछड़ गए, तो हमें कभी ये दुनिया अपनी लगती ही नहीं। क्यों नहीं लगती? ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ खो चुका हूं? अंदर से हमेशा इंसान के फीलिंग आती रहती, एक ना एक बार कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरी नहीं है। क्यों नहीं लगती दुनिया आपको अपनी? आत्मा है इसलिए परात्मता है, ध्यान में रखो। आत्मा है इसलिए आत्मता है, आत्मता है इसलिए परात्मता है। अगर आत्मता नहीं होती तो परात्मता कहाँ से आती? तो जब तक आपके किसी के साथ आत्मता बनती है तब तक आपको मस्त लगता है। फिर अचानक एक ऐसा स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप में तो बहुत बार होता है कि प्यार होता है, आत्मता आ जाती है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पूरा जीना में उसके भाव में विसर्जित कर लो, पूरा डूब जाओ। लेकिन सेक्स होने के बाद क्या होता है? ऐसा लगता है कि क्या यही थी, क्या औरत को लगेगा यही था, है क्या? जब संसार शुरू हो जाता है तो क्या यही इंसान के साथ मैंने इतना आनंद लिया था? परात्मता शुरू, आत्मता खत्म। लेकिन वो आत्मता कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपने फील की है, स्पेशली सेक्स में संभोग की आसक्ति इसलिए होती है क्योंकि उसमें आत्मता आती है, विसर्जन है एक दूसरे के बॉडी का, एक दूसरे में एक दो बॉडीज एक साथ एक में विसर्जित होके एक बॉडी बन जाती है। स्पेशली परमोच्च स्थान जो होता है, क्लाइमैक्स कहते हैं हम जिसे, उसमें दोनों एक होते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं, फिर अलग हो गए और फिर धीरे धीरे एक बार दो बार चौथी बार आप बोर होने लगते हो। धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक परात्मता आना शुरू हो जाती, तो परात्मता को आप टाल ही नहीं सकते, इसे स्पिरिचुअल एलिनेशन कहता है। हेगेल का एलिनेशन है वो स्पिरिचुअल है, और मार्क्स कहता है ये सर के बल खड़ा है, इसको पैर पे खड़ा होना चाहिए। एलिनेशन कैपिटलिस्टिक सिस्टम की देन है, ऐसा मार्क्स कहता है। कैसा आता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है इस मामले में? तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि कोई वर्कर पुराने जमाने में उसने ये चाय की कप बना दी, चाय की प्याली बना दी, तो हमेशा उसने जब बनाया तो उसको लगता था कि ये मेरी बनाई हुई चीज़, ये है आत्मता। लेकिन कैपिटलिस्टिक सिस्टम आ गई तो क्या हो गया, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, तो उसमें क्या हो गया, इस प्याली को बनाने का मटेरियल किसी और ने लाया, फिर किसी एक ने इसको एक साँचे में डाल के इसका खाली कान तैयार किया उतना ही, फिर किसी ने खाली ये तैयार किया बाउल, फिर तीसरा कोई आया उसने खाली इतना मशीन इतना ही हुआ, ये बॉर्डर कलरफुल बनाई, फिर और कोई आया नीचे का ये डिज़ाइन है ये प्रेस हो गया, तो इसका मतलब है छह जगह पे ये डिकंस्ट्रक्ट हुआ, अलग अलग है, और ये छह लोग अलग अलग कंपनी के सेक्शन में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, और यहाँ से इसको फिनिशिंग देने वाला सातवां यूनिट है और लास्ट में इसको कंप्लीट कर रहा है, और ये कंप्लीट करके भी क्या हो रहा है, आठवां बंदा आ रहा है जिसने प्रोडक्शन इकट्ठा किया सारा, फिर नौवां बंदा है उसने पैक किया, और दसवां बंदा कैपिटलिज्म वाला वो उसको बेच रहा है, और ग्यारहवां बंदे ने अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो खरीद लिया कैपिटलिज्म से, और बारहवें बंदे ने वो दुकान में रखने के लिए गया, और तेरहवां बंदा कस्टमर आ गया जिसने उसको खरीदा, एक कप 13 लोगों के हाथों से गया, तो कप किसी को भी अपना नहीं लग रहा है। वर्कर जिसने कान बनाया उसने उसका उसका कप ये नहीं है, उसने उसका तो सिर्फ कान है, तो नेचुरली हो क्या रहा है इस कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, वो कह रहा है कि किसी को आत्मता लगेगी नहीं, कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि मेरा कप है, क्योंकि हर कोई पार्ट में कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर में काम कर रहा है, तो नेचुरली किसी को भी इसके बारे में कोई आत्मता लगती नहीं, हर किसी को फील आने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो कान बना रहा है उस वर्कर्स को लगता है ये मैं कर क्या करा, वही तो कर रहा है सेम सेम कान कान कान, कब मैंने देखा ही नहीं है, और मेरा किया हुआ काम कौन बेच रहा है, पहले क्या था मैं कब बनाया मैंने ही बेचा, अब बनाने वाला अलग बेचने वाला अलग, तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा है, तो मुझे क्या हुआ अभी इससे देखकर मुझे परात्मता आती है, ये मुझे अपना नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा है भी और मेरा नहीं भी, क्योंकि मैंने इसका कान बनाया इसलिए मुझे लगता है मैंने बनाया, लेकिन बाकी मैंने नहीं बनाया, ऐसा लगता है मेरा है ही नहीं। और ये आत्मता और परात्मता आती रहती है, इसीलिए मार्क्स कहता है कि ये एलिनेशन की देन है वर्कर्स को, और वर्कर को अपना प्रोडक्शन अपना लगता ही नहीं। इससे क्या होता है, इसके कारण कोई आनंद नहीं। किसी भी वर्कर को मैंने कब क्रिएट किया उसका आनंद आना चाहिए, वो आता ही नहीं। देयर इज नो हैप्पीनेस, सिर्फ परात्मता आती है। और बर्टोल ब्रेक्ट मार्क्सवादी है, क्योंकि उससे ये कन्विंस हो चुका है वो मार्क्स के थ्योरी से, तो वो कह रहा है कि यही हाल एक्टर का है। क्या हो रहा है कैपिटलिज्म में, जो एलिनेशन की प्रोसेस आ रही है, वो एलिनेशन की प्रोसेस वो कर क्या रहे हैं, एक्टर को डिसॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। और एक्चुअली एक्टर कितना भी कोशिश करे उसका एलिनेशन कम होगा ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि मैं एलिनेशन एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ ना। तो होता क्या है, नट अलग कैरेक्टर अलग। मैं अभी अभी इस कैरेक्टर में था, अभी अभी नहीं था। इस इफेक्ट को उसने नाम दिया एलिनेशन इफेक्ट, और एक्टिंग में ये जरूरी है ऐसा उसने कहा। ये स्टैनिस्लावस्की के बिल्कुल अपोजिट पार्टी में खड़ा है। तो स्टैनिस्लावस्की अगर हेगेलियन है तो बर्टोल्ड ब्रेक्ट मार्क्सवादी है। क्लियर? नतीजा क्या हो गया, इसका एक अजीबोगरीब परिणाम हमारे इंडियन मेंटेलिटी पे हो गया, क्योंकि हमारे लिए यहाँ एक थ्योरी आ गई कि सब कुछ स्टेट करता है, सब कुछ राजा करता है, तो हम हर चीज़ का क्रेडिट पॉलिटिक्स को देने लगे। चंद्रयान भी उड़ रहा है तो उसका क्रेडिट हम साइंटिस्ट को कम और मोदी साहब को ज़्यादा दे रहे हैं। चांद पे आदमी पहुंचा तो पॉलिटिकल लीडर संदेश दे रहा है, एक्चुअली संदेश देना चाहिए वो साइंटिस्ट मैन जो है उसको, उसकी बातें होनी चाहिए, वो डिस्कशन में आती नहीं। हर डिस्कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन के आता है। तो क्या हम स्टेट में इतना इमर्स हो गए, पावर सारी की सारी स्टेट पे गई, क्योंकि हेगेल ने कह दिया स्टेट इज द ओनली पावरफुल थिंग। पावर के हाथ में कितना देना चाहिए लाइफ हमारा, हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। हम इतने एब्सोल्यूट ब्लाइंड हो गए हैं इस मामले में कि हमारे दिमाग में आता ही नहीं आज की तारीख में कि स्टेट को ये पावर किसने दिए, मेरी लाइफ कौन तय करेगा, स्टेट करेगा कि मैं करूंगा। जो हम कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, सच में क्या है फ्रीडम का मतलब क्या है हमारे यहाँ? हेगेल कह रहा है कि आपका फ्रीडम कोई इंडिपेंडेंट होता ही नहीं, आपका फ्रीडम तो स्टेट में विसर्जित हो जाता है। मतलब मुझे उतना ही फ्रीडम मिलेगा जितना मुझे पॉलिटिक्स अलाउ करेगा। कल जाके ऐसा हो गया जैसे हो गया था इस देश में कि कोको कोला आया था, कोको कोला के एड्स बन रही थी, अचानक एक गवर्नमेंट आता है और वो कोको कोला बैन करता है, कोको कोला गायब हो जाता है इंडिया से। अब मुझे पर्सनल लेवल पे कोको कोला चाहिए लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन है हो चुका है कि कोको कोला कैपिटलिस्टिक लोगों की कंपनी है, कैपिटलिस्टिक प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, इसलिए उसको बैन किया जाए। ये फरमान निकाला किसने, ये सोशलिस्टिक कुछ बंदों ने निकाला हुआ फरमान है। बहुत ही उलझा हुआ पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब ये बनाया किसने? ये हेगल साहब ने बनाया। हेगल का डिस्कशन इसलिए आ गया, हर चीज अगर पॉलिटिकल है, मैं जो लिखता हूं वो भी पॉलिटिकल है बोलते हैं अभी आप। तो आलम ऐसा है कि स्टांस नहीं लेते हो तो भी पॉलिटिकल है वो, स्टांस लेते हो तो भी पॉलिटिकल है। ये सब पॉलिटिसाइज किसने किया? ये हेगेल नाम के बंदे के थिंकिंग से आया हुआ बायो प्रोडक्ट है कि आपकी लाइफ क्या है तो भले कुछ नहीं विसर्जित करो नेशन में, विसर्जन करो उसका स्टेट में, देश के लिए आपको मरना चाहिए। जर्मनी यूं ही हिटलर को जन्म देके नहीं बैठा है, इस हिटलर का बैकग्राउंड हेगेल ने ऑलरेडी जर्मन में तैयार किया था। अच्छा, मतलब हेगेल जर्मन है। हेगेल आया 1770, हम लोगों का 1770 के बाद 1800 के आसपास उसकी किताबें आने लगी और फिर हिटलर पैदा हुआ। 1920 फिर फिलोसॉफी पहुँचते पहुँचते कई लोग पूछते हैं कि हेगेल जर्मनी में क्यों पैदा हुआ? भाई जर्मनी में ही पहले मार्टिन ल्यूथर आया, जर्मनी में ही हेगेल आया, ये कोइंसिडेंस नहीं है। फिलॉसफी मैंने क्या सिखाया आपको, हर नेशन के अपने अपने फिलॉसफी है। जर्मनी की फिलॉसफी है प्रोटेस्टेंट और हेगेल, फिर मार्क्स, इसलिए जर्मनी में ही सोशलिस्टिक क्रांति हो गई और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी हुआ। और जब जर्मनी में कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ तो सारे वर्ल्ड में कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ। कार्ल मार्क्स तो रशियन ना या जर्मनी? जर्मनी का है, कार्ल मार्क्स भी जर्मनी का है। तो सब कुछ तो जर्मनी में ही हो रहा है ये सारा खेल, कुछ सब कुछ नहीं, ये खेल जर्मनी में हुआ और इसका इन्फ्लुएंस इतना पड़ा था। सब कुछ इसी का तो इन्फ्लुएंस है, अभी उसके कारण फैला हुआ है। पॉलिटिसाइजेशन जो किया है ना, ये जर्मनी लोगों की खास देन है। हिटलर ब्लेंडिंग ऑफ हेगेल और मार्टिन ल्यूथर है। मार्टिन ल्यूथर वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये जू का द्वेष सिखाया, उसने कहा कि सारे जू को कन्वर्ट करो, क्रिश्चियन बनाओ। हमें मार्टिन ल्यूथर की असली फिलोसॉफी क्या है मालूम ही नहीं है, हम ऐसे ही बस हम इतना ही समझते कि उसने प्रोटेस्टेंट रिलीजन चालू किया। लेकिन उस प्रोटेस्टेंट पंथ में अच्छी बातें जितनी थी उतनी बुरी चीज़ें भी थी। तो अच्छी बातें ये थी कि उन्होंने बाइबल ज़मीन पे लाया, उन्होंने वैटिकन सिटी से मुक्ति दिलाई और नेशनल चर्च बनाए और इलाके के चर्च बने। उसने लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू किया कि बाइबल सारा लोकल लैंग्वेज में है, इसलिए आप गोवा के चर्चेस में जाओ तो वहाँ कोकणी बाइबल होता है और वो कोकणी में सिखाते हैं बाइबल। ये लोकल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस जितना प्रोटेस्टेंट लोग समझे उतने कोई नहीं समझा, और इसका असर रोमन कैथोलिक पे भी आ गया। रोमन कैथोलिक ने फिर लोकल लैंग्वेज में प्रचार करना चालू किया बाइबल का। और इसी मार्टिन ल्यूथर ने बुरा काम जो किया वो यही था कि उसने जू लोगों का द्वेष करना सिखाया। उसने कहा जूज को कन्वर्ट होना चाहिए और जू का कन्वर्जन बहुत पवित्र काम है। आप हिटलर पैदा होगा नहीं तो क्या होगा? ये दो इकट्ठा कर लो, हेगेल प्लस मार्टिन ल्यूथर, हिटलर मिल जाता है। ये साइड इफेक्ट ऑफ हिटलर है। फिर यहाँ मार्क्स भी आता है जो बिल्कुल ही, कार्ल मार्क्स भी इसी में है, इसी लाइन में है, इसलिए वहां लेनिन और स्टालिन है। चाइना में भी है माओस ते सुंग। पर कार्ल मार्क्स तो लोगों के वेलफेयर की बात करता है, कार्ल मार्क्स तो हर किसी के वेलफेयर की बात करता है। हाँ, वो इसलिए तो वो कहता है कि हेगल को मैंने पैरों पे खड़ा किया। कोई भी चीज हवा में नहीं बनती। अगर आपको किसी देश को समझना है तो उसकी फिलॉसफी समझो, अपने आप समझ में आएगा देश क्या है। और इंडिया में धर्म की चर्चा होती रहेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म तो हमने तैयार किए। आप लोग मुझे समझा रहे वो रिलीजन का डिस्कशन, अरे अटल है। इस देश के रग रग में रिलीजन है, क्या करोगे आप? लेकिन इस देश में क्या रिलीजन खाली है? नहीं, इस देश के रग रग में मोक्ष है। असली चीज़ तो मोक्ष है, इसीलिए सद्गुरु के पीछे आएंगे ही आएंगे लोग। आपको समझ में नहीं आ रही है इंडिया, आपका प्रॉब्लम है। आप यूरोप में बैठकर सोच रहे हो, आपका दिमाग यूरोप में है, आपका दिमाग चाइना में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में आप रहोगे तो यहाँ तो दो ही चीज़ें आपके पास, या तो धर्म से जाओ या मोक्ष से जाओ। इंडिया में कम से कम ऐसे 18 रिलीजन है जो डोमिनेट करे इंडिया को। इतने बड़े तादाद में किसी भी इलाके में रिलीजन पैदा नहीं हुए। वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, सांख्य धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक धर्म, शैव में फिर पाशुपत धर्म, नाथ संप्रदाय उनका नाथ धर्म, लिंगायत धर्म, सिख धर्म। जिस नेशन में इतने रिलीजन पैदा होते हैं वहाँ कम्युनिज्म आ ही नहीं सकता। और मैं कम्युनिस्टों को ये बार बार समझाता हूँ, इम्पॉसिबल है। आप कितनी भी कोशिश करो, इससे अच्छा है अंबेडकर साहब ने जो किया वो करो, बौद्ध धर्म को चुनो, आपके लिए वो ज़्यादा सही है क्योंकि वो भी निरीश्वरवादी है, मानता नहीं, रैशनल है। ये मैं कम्युनिस्ट लोगों का हमेशा कहता आया हूँ। पर बंगाल में फिर कम्युनिज्म ने इतना अच्छा पकड़ कैसे बनाया? मतलब इसका कारण सुभाष चंद्र बसु लिफ्ट, मानवेंद्र नाथ राय तो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडेशन मेंबर में से एक। तो वही मतलब बंगाल में, बंगाल में सारा झुका भी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बंदा जो आया वहां, धर्म से आया हुआ बंदा भी लिफ्ट, वो भी सोशलिज्म की बात करें, बैकग्राउंड ही पूरा लेफ्टिस्ट है। उल्टा वहाँ अगर मार्क्सवाद नहीं आता तो सरप्राइजिंग था। स्वामी विवेकानंद वॉज इन्फ्लुएंस बाय हेगेल। स्वामी विवेकानंद 1870 के आसपास है। मैं हमेशा सोचता रहता था कि बंगाल में इतना अच्छा कम्युनिज्म का पकड़, नक्सलवादी ये वो, इसका कारण ही वहाँ तैयार हुआ है माहौल सारे। खेती बाड़ी पहले, एक स्पिरिचुअल पर्सन जो मोक्ष मानता है वो बोल रहा है कि सोशलिज्म, और कौन सा बैकग्राउंड चाहिए? धर्म ने ही लेफ्टिस्ट बना दिया है। तो ये तो अटल ही था, ये तो होना ही था, आलम वही है। मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं है उसके कारण। मुझे लगता है कि बंगाल में जो होना था वही है, इसलिए आज भी ममता कुलकर्णी पूरी तरह से राइटिस्ट होती ही नहीं। वो उसको पता है बंगाल राइटिस्ट नहीं हो सकता, लेफ्टिस्ट ही है वो, लेकिन वो बीच में आ रही है मध्य में। पर ममता बनर्जी ने तो चेंज कर दिया पूरा, एक तरीके की दादागिरी ला दी। हाँ, कम्युनिज्म की दादागिरी खत्म की, लेकिन लेफ्ट की नहीं। लेफ्ट में समाजवादी भी लोग हैं, लेफ्ट में समाजवाद भी आता। मार्क्स का एक गुरु अगर हेगेल है तो दूसरा गुरु सेंट साइमन है, जो समाजवाद लेके आया, लेकिन उसने उसे कहा रोमांटिक सोशलिज्म ही है, और मैं जमीन का आदमी हूँ, ऐसा मार्क्स का कहना है। और प्रॉब्लम वहीं पे आ गई जिस दिन कम्युनिज्म ने स्वामी विवेकानंद की तरफ पिट करना चालू किया बंगाल में, उसी दिन से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। उनको समझ में ही नहीं आया कि लेफ्टिस्ट अगर लोग है तो उसके रीजंस कहीं ना कहीं रिलीजन में भी है। स्वामी विवेकानंद तो थे रिलीजन के खिलाफ। हाँ, उनका रामकृष्ण मिशन का काम है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके वहाँ। आप उनको ही छेड़खानी चालू की फिर आपका डाउनफॉल तय है। इन्होंने विवेकानंद को क्रिटिसिज्म में लाना चालू किया, वहीं से उनका फिर फॉल तय था। यही आलम केरला का है, केरला में वर्ण व्यवस्था चरम शिखर पर पहुंची थी। इतनी घटिया वर्ण व्यवस्था किसी और स्टेट में नहीं थी। वहाँ तो ऐसा आलम था कि ब्राह्मण से कितने दूर कौन से कौम रहेगी, क्षत्रियों को भी दूसरे अंतर पर रखा ब्राह्मणों ने वहाँ, और जो शूद्र था उसको तो कम से कम 50 हाथ दूर ऐसा कुछ नियम बना। तो उनके यहाँ वो सोशल कॉजेस ही ऐसे थे कि ये सब का एनिहिलेशन तो सिर्फ कम्युनिज्म से हो सकता था, इसलिए वहाँ भी कम्युनिज्म डोमिनेट है आज भी। मैंने ये मोदी जी की किताब पढ़ी थी, मोदी और जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, तो उसमें दिखाया था कि वो विवेकानंद से इतना इंस्पायर्ड थे कि रामकृष्ण मिशन तक पहुँच गए थे अपने, मतलब वो सन्यासी वाले दिन। कौन? मोदी जी अपने यंग। हाँ सही है, मोदी जी विवेकानंद आश्रम रामकृष्ण मिशन में पहुँचे थे, वहाँ ही उनको उनके गुरु भी मिले थे, चरण पे बैठे, लेकिन उन्होंने कहा कि तू पॉलिटिक्स में जा। मोदी जी के दो गुरु रहे हैं, एक है रामकृष्ण मिशन वाले और दूसरे शैवों में से जो लकुलिश संप्रदाय है पाशुपत दर्शन का, लकुलिश वो गुजरात में है, उसके राजश्री मुनि करके है। क्योंकि अभी जो आइडियोलॉजी आ रही है कहीं ना कहीं दोनों की मिक्स लगे। वो दोनों का बैलेंस करे, वो रामकृष्ण मिशन और लकुलिश पाशुपत दर्शन, इनको बैलेंस करे। और राजश्री महाराज जो थे उन्होंने ही मोदी को प्रमोट किया, इसलिए वो हर हर महादेव भी कहते हैं और रामकृष्ण दोनों का बैलेंस लेके जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मेजॉरिटी हमारी इंडिया की हिंदू की दोनों में ही है। वही है, वो मोदी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए हर हर महादेव। देखो क्या होता है, हर नेशन की अपनी फिलोसॉफी ही शुरू से ही, कुछ जगह पे क्या प्रॉब्लम हो गई, अपने को सपोर्ट क्यों मिला है इसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फॉर एग्जांपल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको सपोर्ट इसलिए मिला था क्योंकि उन वो कौल थे, कौल शाक्त संप्रदाय है, ये शैविज्म के पार्ट है, और ये कश्मीरी पंडित है सारे भगवान शिव के भक्त, और ये कौल, इनका बाद में सरनेम नेहरू हो गया, ओरिजिनल सरनेम कौल है उनका, सारे कॉल कॉल है। कश्मीरी ब्राह्मणों में से एक बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, तो सारे शैविज्म वालों को क्या लगा है जब प्राइम मिनिस्टर बने, अरे ये तो अपना आदमी है इसीलिए सपोर्ट देना चालू किया। तो सारा बहुजन समाज नेहरू के पीछे खड़ा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1977 के आसपास अचानक शैविज्म के अगेंस्ट पॉलिसी डिजाइन करना चालू किया। सबसे पहले तो उन्होंने समाजवाद लाया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो था ही नहीं कभी समाजवाद का इंग्लिश। हाँ वो उसके इंदिरा गांधी ने लाया, वो समाजवाद का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, समाजवाद सोशलिज्म। नतीजा ये हो गया, बाद बाद में तो आलम ऐसा हो गया कि ये लोग क्रिश्चन बहु आई उसका प्रॉब्लम नहीं था लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा डाउनफॉल कहाँ है उनका, एक पॉलिटिकल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे ओके है वो सब। शादी भी अपनी लड़की की शादी सोनिया गांधी ने एक क्रिश्चियन के साथ करवा दी, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई बड़े पैमाने पर। उसके पहले ऑलरेडी उन्होंने शाहबानों का चैप्टर हो गया, तो वहाँ एक्चुअली शैव लोग अलग हो गए, उन्हें लगा कि ये किसी भी लेवल पे हमारी भलाई नहीं देख रहे, ये हमसे अलग ही है, ये खानदान ये भले शैव है लेकिन नाम के शैव है, ये लोग चारवाक के बंदे हैं, नास्तिक बंदे हैं, या ये फिर वेस्टर्न रिलीजन के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है ना क्रिश्चियनिटी, सोनिया गांधी क्रिश्चियन, प्रियंका गांधी क्रिश्चियन, राहुल कुछ बात ही नहीं करा है, कहीं ना कहीं ये इमेज मेकिंग में कांग्रेस के बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसका फायदा बीजेपी को हो गया। सारे शैव जो कांग्रेस के पीछे खड़े थे वो सारे के सारे कांग्रेस से हट गए और वो बीजेपी के पास गए। इसीलिए अभी भी अगर ठीक तरीके से कांग्रेस दुरुस्त नहीं हुई तो शैविज्म फिर से बीजेपी के पीछे जाए। अभी तो देर हो चुकी है बहुत कांग्रेस को, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना इमेज इतना खराब कर दिया है। नहीं, वो इम्प्रूव कर सकता है एक्चुअली, कुछ हद तक वो करने की कोशिश अभी की है राहुल गांधी ने। वो अगर उन्होंने गड़बड़ कर दी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इन लोगों को बेसिक बातें स्पेशली कम्युनिस्ट लोगों को नहीं समझ में आ गई है कि बौद्धों की संख्या 1% भी नहीं है इस देश में। मैं इनको कब से समझा रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज बौद्ध 1% भी नहीं है। आप जो बौद्ध बौद्ध कर रहे हो सपोर्ट नहीं है, उसको वोटिंग नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर बहुजन लोगों के वोट्स चाहिए तो आपको कंपल्सरी हर हर महादेव बोलना होगा, नहीं बोलोगे तो कुछ वोटिंग नहीं होने वाली। आप बैठो फिर हवा महल में अपने तैरते रहो। वॉइस और क्या था, पुराने ज़माने में इतने जागरूक नहीं थे, अब ये हो गए जागरूक। ओबीसी क्लैन ही पूरा एजुकेशनल अवेयरनेस की वजह से वो सीख रहा है सारा। पहले वो इतना नहीं पढ़ रहा था, अब वो पढ़ रहा है। अब उनके ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो रही है हर जगह पे। इसीलिए अखिल भारतीय कोली संगठना, अखिल भारतीय गुरु संगठना, अखिल भारतीय चर्मकार संगठना, अखिल भारतीय सोनार संगठना, देखो ये सारे समाज अभी इतने बन रहे हैं ना उनके, ये सारे संघ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इकट्ठा हुए। एक नई रिवॉल्यूशन है। आप उस रिवॉल्यूशन की तरफ पीट करके बैठे हो तो आपका हरना अटल है। आपको इस देश में क्या चढ़ रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है। आप हवा में बैठ के यहाँ अकेडमी डिपार्टमेंट में बैठ के चलाने की कोशिश कर रहे हो, होगा नहीं। कम्युनिज्म को शायद, कम्युनिस्ट पार्टी को भी 2 सीट्स है शायद लोकसभा में। उनको गोल्डन चांस था इस देश में आने का। एक ऐसी सिस्टम फेडरलिस्टिक खड़ी थी ना, अगर कम्युनिस्ट चाहते तो आराम से आ सकते थे यहाँ, लेकिन उन्होंने इस देश को समझा ही नहीं। वो यूरोप का ट्रीटमेंट देने लगे देश को, यूरोपियन ट्रीटमेंट थोड़ी चलेगी यहाँ। वो अगर ठीक तरीके से समझते, बहुजन लोग आप बोल रहे हो, बहुजन लोगों की मेजॉरिटी, और बहुजन लोगों का धर्म ही मालूम नहीं आप लोगों को, आपको बहुजन लोगों का भगवान मालूम नहीं। आप भगवान शिव बोले तो ऐसे आपके चेहरे पे उदासी छा जाती है, तो कहाँ से बहुजन आएंगे आपके पीछे। और फायदा किसको हुआ फाइनल लेवल पे, बीजेपी प्रॉफिट में। तो एज एन आर्टिस्ट भी मुझे देश की मेजॉरिटी दिमाग में रख के काम करना जरूरी है, करना पड़ेगा, नहीं की तो मरोगे। कल को मीडिया में पब्लिक स्टेटमेंट की क्या था, तो वो सब भी वो देते समय अभी बहुत सावधान रहना पड़ा। किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हरक करने वाले कोई बयान मत दो ना एज एन एक्टर। सबके रिलीजियस फीलिंग का सम्मान करो, लेकिन ऐसा भी कोई स्टेटमेंट मत देना जो देश को पीछे लेके जाए। या तो प्रोग्रेसिव बातें करो या चुप रहो। जैसे इरफान कहते थे, इरफान अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मेरा जो मेरे खुदा से रिलेशन है वो मेरा निजी है, वो कोई और रिलीजन डिफाइन नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आई थी मेरे हिसाब से, मतलब मैं उसे खुदा नहीं कहता, भगवान नहीं कहता, मेरा निजी रिश्ता है। नहीं, वही अभी वो करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि खुदा से कैसे रिश्ता बनाए इसका डिक्टेट कौन करेगा, टर्म कंडीशन। तो उसका रास्ता उसने बताया कि नहीं, मैं मेरा इंडिविजुअल फीलिंग है और खुदा, मैं और मेरा खुदा, हम देख लेंगे। आप कहाँ बीच में आ रहे हैं। क्योंकि मीडिया जानबूझ के ऐसे ही सवाल पूछती है, मतलब वो आपको वो जानबूझ के उनको टाइटल चाहिए, न्यूज़ की हेडलाइन चाहिए। तो आप एक्टर लोगों को हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, कोई भी ऐसा बयान मत दो जिससे देश पीछे आए। अब चांद्रयान है तो आपको स्वागत करना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खाली मोदी जी के नाम पे हुई तो आप जानबूझ के उसका मजाक उड़ाएंगे, ये सही नहीं है ना। जहाँ काम मोदी जी ने अच्छा किया है वहाँ मोदी जी को क्रेडिट दे दो, लेकिन हमको देना नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आप चाइना का मामला उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से हैंडल किया तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। वहाँ कई चीज़ें ऐसी जो उस बंदे ने अच्छी की, लेकिन हमने ऐसा ठान लिया है कि मोदी जी का सब बुरा, ऐसा नहीं चलता। जिनका जो अच्छा है उसका क्रेडिट दे दें, ऐसे मामले में बायस नहीं होने का। अभी शरद पवार, उस बंदे ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की है, उसका क्रेडिट देते रहो। इन शॉर्ट जिसका जो अच्छा है वो बताते रहो मीडिया में, इससे अपने आप सारे लोग संभाले जाएंगे। निगेटिव बात करो ही मत किसी की। आप केरला में कम्युनिज्म का काम बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका क्रेडिट उनको दो, और सच में अच्छा चल रहा है। स्पेशली लिटरेसी में केरला ने जो काम किया है वो नंबर वन काम है, तो उसका क्रेडिट आप केरला को दो। जिसका जो अच्छा है ना वो बोलते रहो, सिंपल पॉलिसी है। अपने आप आपको सही लोग मिलते जाएंगे। और क्यों बुराई करे, बुराई करके मिलेगा क्या? क्रिटिसाइज करना और बुराई करना फर्क होता है। क्योंकि आज भी हम देखते रहते हैं, मतलब एज एन एक्टर मैं देखता रहता हूँ डायरेक्टर्स की भी, जैसे स्वरा भास्कर कोई स्टेटमेंट दे देती है, विवेक अग्निहोत्री कुछ इसका ऑपोजिट दे देता है, तो एक सेग्रीगेशन हो जाता है ऑडियंस का। होगा ही, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, अटल है सेग्रीगेशन, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो इसीलिए आपको सोचना ये होगा कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है। मैंने जो तोड़ निकाला है वो यही है कि जिसकी जो अच्छी बातें हैं वो बताते रहे। कोई शत्रु नहीं है अपना, आर्टिस्ट लोगों का कोई शत्रु नहीं होता। हाँ, जब आर्ट पे ही कयामत आ जाएगी तो बात करनी पड़ेगी, या कोई आके रेप का समर्थन करेगा तो उसके खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। गलत चीजों का समर्थन मत करो। तो दिमाग में पक्का रखो कि देश विघातक ऐसे स्टेटमेंट कोई टेररिज्म के नाम पे कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। तो जब पुरी का अटैक हुआ था और पाकिस्तानी एक्टर्स को वापस भेज रहे थे तो उसके सपोर्ट में बहुत एक्टर्स ने बात की, ऐसे हादसे तो आते रहेंगे जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होगी। ऐसे हादसे में या तो आप मौन रहो, सबसे बेस्ट है, या फिर उस पूरे परिस्थिति का जायका और जायजा लो क्या है एग्जैक्ट। कई बार क्या होता है, डिटेल्स ही नहीं होते आपने पास तो स्टेटमेंट क्यों दे रहा है एक्टर। खाली कैमरा देखा तो हो गया तेरा चालू, स्टडी किया है मैटर को कि खाली शौक है माइलेज पाने का? इन डिटेल कोई भी पूछता है तो आपके पास जवाब चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम मीडिया से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि माइलेज के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो मत करो, स्टेटमेंट्स वही दो जिसके बारे में एब्सोल्यूट डाटा आपके पास हो। आता पता नहीं रियलिटी का, चले दुनिया को पता नहीं, कई बार मालूम ही नहीं होता, कई बार हादसा होता ही नहीं वहां, और हम यहां स्टेटमेंट दे रहे क्यों? जाके देखा क्या तूने वहां? फुटेज है, जल फुटेज देख के चालू होते काय को चालू हो रहा है? पहले ये तो देख फुटेज सही है कि गलत है। दो दिन में खुल गया फुटेज गलत है तो क्या करोगे? जब सब कुछ पॉलिटिकल होता है, जैसे हेगेल ने कहा, सब स्टेट में विसर्जित होने लगता है ना, तो आर्टिस्ट को बड़े अवेयरनेस के साथ स्टेटमेंट देना चाहिए। नहीं तो कहाँ नैया डूबी आपको पता ही नहीं चलेगा। आज इतना ही, मैं श्रीधर तिवारी आपसे बात कर रहा था।